Charles Lloyd otworzy tegoroczną edycję festiwalu Jazztopad we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. Trójka też tam będzie i mogą Państwo liczyć na nasze relacje z wydarzeń od 15 do 24 listopada we Wrocławiu. Trochę szeleszczę dużym folderem, a teraz trochę poszeleszczę okładką płyty, bo w studiu jest już kolejny gość. To był najważniejszy utwór w Trójce w czwartek, bo to była nasza piosenka dnia. Nie, chyba w środę. No w każdym razie, jedna z najważniejszych piosenek ostatnio w Trójce, bo to Pomocy, utwór z nowej płyty Pijamy Porno, Sprzedawca Jutra, a tym zapowiadanym przeze mnie gościem jest Krzysztof Grabasz-Grabowski. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce. Witam również ciebie, słuchaczy. Pamiętam taki koncert Pijamy na festiwalu w Węgorzewie. To mógł być 2007-2008 rok. Jak pamiętam, jak mówiłeś ze sceny, że no to jest jeden z tych ostatnich koncertów Pijamy. I czekaliśmy następnych długich parę lat, żebyście zdecydowali się jednak znowu ze sobą zagrać. Ale to... Czasy też trochę wpłynęły na to, w jakich żyjemy, że dopiero teraz się zdecydowaliście znowu zagrać? To ma jakieś znaczenie? Czy po prostu nadszedł ten moment? Jak słucham tej płyty, to mam wrażenie, że to jednak ten czas upłynął i nie bez powodu to jest akurat teraz. W Węgorzewie to było w 2007 roku. Siódmym. Mhm. Tak, dzień wcześniej ogłosiłem zawieszenie zespołu. I zdarzyło się to tutaj na myśl przy Myśliwieckiej. Dzień wcześniej przed tym Węgorzewem. Aha. Był spory szok dla ludzi, bo... No tak. Fajnie, że grają koncert, a tu Grabasz wychodzi i mówi, że okej, ale właśnie się żegnamy. Natomiast czy myśmy specjalnie czekali na taki moment, żeby wydać taką właśnie płytę Pijamy? Mhm. Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Ponieważ część piosenek, która jest na Sprzedawcy, została napisana lub rozpocząłem ten proces tworzenia tych piosenek, a równocześnie z piosenkami z ostatniego albumu Strachów na Lachy, Przechodzień o Wschodzie. Także to są piosenki z tego rzutu, tak? Część tych utworów. Był dylemat na początku, czy płytę Przechodzień o Wschodzie nagra Pijama, czy nagrają Strachy. Wyszło mi, że nagrają Strachy. O, także równie dobrze mogła to nagrać Pijama, a Strachy by mogły wziąć zupełnie inny numer. A trzeba zacząć od tego, że zarówno Pijama, jak i Strachy na Lachy to jestem ja, tak? Mhm. O, Strachy na Lachy się trochę różnią od Pijamy Porno. Ostatnimi czasy trochę mniej i to pobudza różnych detektywów dźwiękowych, czy to jest bardziej strachowe, czy to jest bardziej pijamowe. A natomiast dobrze zrobiłem, to była dobra decyzja. Strachy na Lachy ukazały się we wrześniu 2017 roku. Sprzedawca dwa lata później. Tematyka narastała we mnie praktycznie już jakiś czas, więc to praktycznie było tylko dopełnienie rzeczy. W 2008 i na początku 2019 roku kończyłem po prostu piosenki ze Sprzedawcy Jutra. Mhm. 18-19 rok to właśnie ta nowa płyta. Natomiast Pijama gra koncertowo już dobrych 5 lat. Tak, bo wyście grali koncerty już parę lat, aż wreszcie okazało się, że czas wejść do studia i zrobić płytę. Jesteś bardzo wnikliwym obserwatorem naszego życia społeczno-politycznego. Jesteś jednym z niewielu takich artystów, jak patrzy się na szeroko rozumiany biznes. No Kazik Staszewski, on ciągle nagrywa płyty bardzo zaangażowane. No ale ty też. To jest bardzo taka płyta tu i teraz. Polska 2018-19. Myślę, że my mamy taką jedną rzecz wspólną, że nie jesteśmy do końca muzykami. I Kazo, i ja byliśmy studentami, studiowaliśmy czy to historię, czy socjologię, więc siłą rzeczy takie spojrzenie na niektóre sprawy mamy wyostrzone. Bardziej od tych, którzy kończyli Akademię Muzyczną. Więc myślę, że to w tym kierunku należy też na to spojrzeć. Że mamy po prostu inny background, tak? Nie zasłuchujemy się w jakichś tam, wiesz, niuansach molowo-durowych, tylko raczej to prosto z nas wypływa. Jesteśmy osłuchani muzycznie, erudycyjnie wyglądamy z tym nie najgorzej, no w związku z tym efekt jest taki, a nie inny. Wybraliśmy kolejny utwór z tej płyty, Śmierć z widokiem na morze. To posłuchajmy teraz. Pijama Porno z nowej płyty, Sprzedawca Jutra. Płaszczem razem z nieba za późno wróciłem z wojny. Zacieram łeb wysoko, wyżej niż doleci orzeł. Słodko ukołysze nas śmierć z widokiem na morze. Nie chcę skończyć się ta noc, coraz bardziej przypomina. Zespół Pijama Porno z nowej płyty Sprzedawca Jutra. Śmierć z widokiem na morze. Gościem trójki, gościem audycji mało obiektywnie jest Krzysztof Grabasz-Grabowski. Tak sobie poza anteną także o tej płycie trochę rozmawiamy. Tym razem to ja właściwie zdecydowałem, że to trzeci utwór powinien też się pojawić. Nie kukizuj miła. A ty powiedziałeś, to jest historia autentyczna. No to teraz, jeśli możesz, to przełóż to na antenę. Był taki czas, kiedy młodzież bardzo mocno zafascynowała się ruchami prawicowymi. Zniechęcona do liberalnej demokracji w wyniku rządów, której nie miała żadnych perspektyw na swoją przyszłość. Wszystkie ścieżki pozamykane, no więc siłą rzeczy zaczęła szukać czegoś innego, no i natknęła się na coś, co było zaraz pod ręką i pamiętam, że to córka mojego znajomego, dobrego przyjaciela nawet. I pamiętam, toczyłem z nią zażarte boje, kiedy, wiesz, zaczęła ujawniać swoje fascynacje, a ją znałem bardzo dobrze, tak? Wiedziałem, że to jest bardzo mądra, inteligentna kobieta i bardzo dobrze pisząca zresztą. No i tak trochę zacząłem załamywać ręce, bo nie zdawałem sprawy, wiesz, aż tysiąc razy się na tym naciąłem, że nie należy uważać tak, że tak jak ja myśli cały świat. No i tak sobie napisałem taką piosenkę. Nie kukizuj miła, Pijama Porno, z nowej płyty Sprzedawca Jutra. Nie kukizuj miła, ach nie kukizuj, proszę przestań szastać Bogiem. Widziałem cię na demonstracji, połykałaś ogień. Nie kukizuj miła, nie kukizuj, serce masz jak spławik. Między nami strażnik fryzur, oby szybko się udławił. Za mędą męda mędzą, we wszystkich rzędach bredzą. I jak to strawić? Czasami można zabić, czasem nie. Można zabić, czasem nie. Można zabić i nie zagłuszyć. To atawizm. Nie kukizuj miła, ach nie kukizuj. Pozdrów ode mnie jądro ziemi. To jeszcze nie wygląda na koniec. Tu się jeszcze wszystko zmieni. Nie kukizuj miła, nie kukizuj. Tylko głośno drzwiami trzaśni. Są tu tylko pomównicy. Parszywi, parszywi i sypiaści. Parszywi i sypiaści. Za mędą, męda, mędzą, we wszystkich rzędach bredzą. I jak to strawić? Czasem nie! Można zabić! Czasem nie! Można zabić! Czasem nie! Można zabić i nie zagłuszyć. To atawizm. Niech utonie. Pozdrowienia do więzienia. Pozdrowienia na siłownię. Nie kukizuj miła, nie kukizuj. Cały kraj się boi księdza. Weź pocałuj mnie i odejdź. Na kolanach przed nim pełzać. Za mędą, męda, mędzą. We wszystkich rzędach bredzą. I jak to strawić? Czasem nie. Można zabić. Za mędą, męda, mędzą, we wszystkich rzędach bredzą. I jak to strawić? Czasem nie! Można zabić! Czasem nie! Można zabić! Czasem nie! Można zabić i nie zagłuszyć. To atawizm! To atawizm! Nie kukizuj miła, czyli historia autentyczna. To płyta Sprzedawca jutra zespołu Pijama Porno. Krzysztof Grabarz-Grabowski jest gościem Trójki i gościem audycji Mało Obiektywnie. I trochę o tym tle piosenek na tym albumie sobie też rozmawiamy. No to są wszystko bardzo twoje osobiste historie też, Krzysiek, trzeba przyznać. Zwłaszcza te piosenki takie jak Śmierć z widokiem na morze. Czy, no nie wiem, ósmy utwór też Suicide, Głos mówi do mnie? Bardzo osobiste. Nie zgodzę się. Nie? Nie zgodzisz się? Nie. To nie są twoje historie tylko, nie? Jeśli chodzi o śmierć z widokiem na morze, to wyobraziłem sobie obraz. Aha. I opisałem ten obraz, którego nie ma, ale ja sobie go wyobraziłem. Czasami takie patenty stosuję, żeby mieć jakiś asumpt do napisania piosenki. Coś mi tam gdzieś siedzi. Zaczęło się tylko, naprawdę to jest tylko śmierć z widokiem na morze. Nic więcej. Tak, pamiętam, że siedziałem w Chorwacji, wynajęliśmy taki dom tuż nad samym morzem. Jego problem polegał na tym, że był na baterie słoneczne, taki typowo ekologiczny dom, w związku z tym nie działała tam klimatyzacja i nie było nigdzie cienia, a temperatura w słońcu dochodziła do 50 stopni i ja byłem maksymalnie załamany i mówię, zaraz tutaj umrę, ponieważ ja bardzo lubię upały, ale bez przesady, tak. I tam się naprawdę nie było gdzie schować. Ja mówię, no koniec, śmierć z widokiem na morze. I od tego się zaczęło. Mhm. I na tym skończyło, jeżeli chodzi o pokrycie w faktach. Natomiast ta druga piosenka, jaka to była, Suicide, głos mówi do mnie. Nie, to też raczej jest kwestia talentu literackiego niż jakichś osobistych przemyśleń. Natomiast punktem wyjścia była historia autentyczna, która zdarzyła się w Warszawie. Bodajże w 2015 lub 2016 roku człowiek się tutaj dokonał samospalenia. No to była dla mnie jakaś taka mega wstrząsająca informacja, mega wstrząsający news i jeszcze bardziej wstrząsnęły mną opinię ludzi, którzy z jednej lub z drugiej strony zaczęli oceniać ten, no mówiłem, jakiś, ja nie potrafię nazwać tego, desperacki akt, to też będzie za mało, żeby określić tragizm tej całej sytuacji, więc to był też taki jakiś punkt wyjścia, a reszta to mówię, no to zamykam oczy, chodzę po pokoju, palę papierosa i wymyślam. Ale też oglądam telewizję, słucham radia, przeglądam internet. Ta płyta jest taka współczesna. To jest wątek, który wraca, ale ja będę go drążył. Ale mówisz o warstwie tekstowej czy muzycznej? To o tekstowej. No tak, no... Taka tu i teraz. U mnie czasami największym problemem było to, że wychodziły płyty z utworami, które mogłyby być aktualne lat temu kilka. Natomiast od pewnego czasu mam tę możliwość i to szczęście, że mogę pisać piosenki na bieżąco opowiadające o tu i teraz. Natomiast jest mnóstwo piosenek, które popełniłem, które są aktualne po wielu latach. Utwór, który zagramy za moment. Jako ciekawostkę powiem, że pierwsza zwrotka została napisana w momencie, kiedy kończyłem Ogólniak. Czyli to był rok 1984. Drugą zwrotkę napisałem w tym roku. To może o koncertach porozmawiamy, żeby było trochę weselej. Nie, no bo dlaczego? No ja uważam, że to śmieszne. Wiesz, z jednej strony śmieszne, ale z drugiej strony, no jednak minęło 35 lat i co? I ty możesz spokojnie dokończyć to, co zacząłeś w 84. To znak, że za dużo się nie zmieniło wcale. Tak naprawdę, jak poskrobiemy tak pod spód, do dna. No, taka po prostu bywa historia. No. Historia tak pisana przez bardzo duże H. To jest zbiór dziejów, na które nie do końca mamy wpływ, tak? Bo to jest prawo wielkich liczb, wielkich zjawisk i poszczególna jednostka. No, jest tylko jednostką. Tak, nie może za wiele szabelką pomachać. No chyba, że to Lech Wałęsa. Właśnie. Koncerty, pijamy właściwie od 2015, tak jak tutaj wspomnieliśmy. Właściwie zaczęliście grać po powrocie i grać niemalże bez przerwy. Znaczy, to jest wymieniane. Pijama strachy, tak? Pijama strachy, strachy pijama. Mhm. Zdarza się, że w jednym tygodniu w piątek gramy jako strachy, a w sobotę jako pijama. I nie wiem, dla mnie nie stanowi to żadnego problemu. Tylko... No jasne. Mogę nawet się dowiedzieć o tym przed wejściem na scenę, bo ja widzę, czy techniczny stoi z samym mikrofonem, czy z mikrofonem i z szapoklakiem. Ale tak na poważnie, to ja wszystkie te koncerty załatwiam, więc wszystko, czasami tylko, żeby komuś dobry humor zrobić. To mówię, to co my tutaj dzisiaj gramy? Na stronie waszej, na stronie internetowej wszystko jest doskonale opisane. Nie będziemy teraz przypominali, gdzie i kiedy można was zobaczyć. Koncert w Warszawie, ten 27, czyli właściwie dziś, tak? No tak. 26, tak? 6. 26, tak, tak. Tak, dzisiaj 26. 26 w sobotę i w Palladium wyprzedane, tak? Takie w Warszawie, jeżeli gra pijama, to gra w Palladium, ponieważ kiedyś otwieraliśmy ten klub koncertowo. No i za każdym razem praktycznie jest sold out, także zawsze bardzo i serdecznie dziękuję warszawskiej publiczności za tę przychylność w naszą stronę. Czyli tak samo będzie i dziś w sobotę 26 października wieczorem. No dobrze, no to okazało się, że puentą naszej rozmowy jest ta piosenka, którą zacząłeś pisać 35 lat temu. Tak wyszło. Natomiast melodia jest z tamtych czasów. Krzysztof Grabarz-Grabowski, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Ja też bardzo dziękuję, kłaniam się państwu. No i tak, Pijama Porno, wyjdzie na jaw, że to pizz z płyty Sprzedawca jutra. Wszystko jest w największym porządku. Nie wiem sam, jak możesz z tym żyć. Nie wiem sam, jak możesz z tym żyć. Gdy wydaje ci się, że jesteś taki cyniczny. Gdy wydaje ci się, że jesteś taki cyniczny. Ty

Tak, gra jeszcze lepiej niż na płycie studyjnej, trzeba to przyznać. Sundown, wersja z filmu, a dokładniej z filmu Western Stars. Płyta już jest także z nami, 14 jest na niej utworów, to znaczy, że jeden więcej niż na albumie Western Stars, ale wszystko się zgadza. Przejdziemy do tego dodatkowego utworu za moment, ale jeszcze kilka słów o tej płycie wyjątkowej. To jest taki pomysł, jak nie jechać w trasę koncertową, a jednak zagrać tę muzykę na żywo. Prawie stuletnia stodoła, przystosowana do grania i słuchania muzyki, Stone Hill Farm w Colts Neck, dobrze znany fanom Bruce'a Springsteena adres. No i tam właśnie zebrani muzycy i zagrana w całości nowa, jakże dobrze przyjęta przez fanów i krytykę na całym świecie nowa płyta Bruce'a Western Stars. Ten dodatkowy utwór to jest Rhinestone Cowboy Glenna Campbella, ale zanim przejdziemy do tego właśnie utworu, to jeszcze kilka, no może z dwie tak, autorskie piosenki Springsteena. Well, you can run away a lot for a little while, but you can't run away from it all forever. You certainly can't outrun yourself. This is Chasing Wild Horses. Guess it was something I shouldn't have done. Guess I regret it now. Ever since I was a kid, trying to keep my temper down. It's like chasing wild horses. Chasing wild horses. Chasing wild horses. Left my home, left my friends. I didn't say goodbye. I contract out to the BLM up on the Montana line, chasing wild horses. Chasing wild horses. We're out before sunup. We're in after sundown. There's two men in the chopper, two under saddle on the ground. In the evenings we'd hop in the pickup, heading to town for a drink. I make sure I work till I'm so damn tired. Yeah, way too tired to think. You lose track of time. It's all just storms blowing through. You come rolling across my mind. Your hair flashing in the blue. Like wild horses. Just like wild horses. Just like wild horses. Thank you. high grass of the switchback. Shout your name into the canyon. The echo throws it back. The winter snow whites out the plains till it can turn you blind. The only flame up here I find is trying to get you off my mind. So chasing wild horses, chasing wild horses, chasing wild horses, chasing wild horses. I got two pins in my ankle and a busted collarbone. Steel rod in my leg, but it walks me home. At nine I climbed high into the boughs of our neighborhood's tallest tree. I don't remember the fear, just a breeze. Drive fast, fall hard. I'll keep you in my heart. Yeah, don't worry about tomorrow. Don't mind the scars. Just drive fast, fall hard. At 19, I was a king of the dirt down at the Remington Draw. I liked the pedal and I didn't mind the wall. It's the roar of metal I never heard a sound. I was looking for anything, any kind of drug to lift me up off this ground. Here, drive fast, fall hard. I'll keep you in my heart. Yeah, don't worry about tomorrow. And don't mind the scars. Just drive fast, fall hard. Set of the this bee picture that she made. She liked her guys a little greasy beneath her pay grade. We hit it down to Baja. In the desert we'd make our stand of it. Figured maybe together we could get the broken pieces to fit. Drive fast, fall hard. Keep me in your heart. Yeah, don't worry about tomorrow. And don't mind the scar. Just drive fast, fall hard. Keep you in my heart. Yeah, don't worry about tomorrow. And don't mind the scar. Just drive fast for her. I got two pins in my ankle and a busted collarbone. Steel rod in my leg, but it walks me home. Drive Fast, The Stuntman i Chasing Wild Horses. Dwie piosenki z płyty Western Stars, Songs from the Film, bo właściwie taki tytuł nosi ten najnowszy album Bruce'a Springsteena, koncertowy. Choć jak Państwo słyszeli, no tej publiczności to tak bywało więcej na tych koncertach Bruce'a, ale to przecież taki koncert, nie koncert, tylko zagranie tej płyty na żywo. Tak to wymyślili, nie jechać w trasę, ale zagrać tę płytę raz, zrobić z tego film i tak mamy Western Stars, Songs from the Film. Dodatkowy utwór. Utwór ważnego artysty także dla Bruce'a Springsteena. Rhinestone Cowboy, Glenna Campbella. One, two, three. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in the dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a world on the roads of my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a rhinestone cowboy. Oh, that night on a horse in a star-spangled rodeo, like a rhinestone cowboy, getting cards and letters from token and a dollar tucked inside my shoe. Oh, Piosenka Glenna Campbella na zakończenie tej płyty Western Stars Songs from the Film, czyli płyta Western Stars na żywo, płyta Bruce'a Springsteena. Jeszcze jeden utwór szefa przed nami, no a potem godzina koncertowa i godzina urodzinowa też na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Heading for heartbreak and pain. Had a little sweet spot for the rain. For rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? Though I always liked my walking shoes, you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with alone, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Przed nami mało obiektywna godzina koncertowo-urodzinowa.